بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439 katika darsa ya risala rakaiz fi tarbiyatil abna bi fadilatil shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Tulitaja katika vikao vilivyopita baadhi ya misingi muhimu na nguzo muhimu ambazo kila mzazi anahitajika kuzifahamu nguzo kama hizi, ili kuwalea watoto wake katika malezi ambayo yatajengewa misingi ya dini, au amlee mtoto wake katika malezi ya Kiislamu. Tuendelea biidhnillahi ta'ala kutaja misingi kama hii muhimu, kama alivyoorodhesha Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah. Pamoja na kuwa haya aliyotaja sio yote, kuna mengine, lakini haya ni miongoni mwa yale ambao ni muhimu sana kwa mzazi kuyafahamu. Qala Sheikh Abdul Razzaq حفظه الله الرفق والرحمة katika nguzo muhimu katika malezi ya watoto, kuwa mpole mzazi, kuwa mpole na kuwa na huruma kwa watoto wake. قال ومن ركائز تربية الأبناء الرفق واللطف بهم, katika misingi na nguzo muhimu katika kuwalea watoto, kuwa na upole, kuamiliana na watoto wako kwa upole. Wa muamalatuhum birrahmati wal ihsan, na kuamiliana na watoto kwa huruma na wema. والحذر والبعد عن الغلظة والشدة والجفاء, نكتهذاري مزازي نكجي بكمبالي كتكمانا نرهنقوم ديديا وتوتو نكونا شدة كومكالي كبتا مباكا نوسوسواب مباكا أكينجيا لنيا نيومبا بابا watu wote utafuta pembe ya kujiweka. Kwa nini ameingia? Hiyo si sifa nzuri. Kuna baadhi ya wazazi, hasa upande wetu sisi akina baba, huwaona raha kishaingia ndani ya nyumbani, ndani ya nyumba yake, kuwa akinguruma mgurumo mmoja, basi kila mmoja awe atafuta pembe yake akae, na huwa mkali sana ndani ya nyumba ya cheki. Kuna mababa mpaka watoto wao wakiwaona wakimbia, na hili ni jambo ambalo tumelishuhudia hata sisi tukiwa watoto. Nakumbuka kuna jirani mmoja, kuna jirani pale pale karibu majengo pale tuishi, watoto wake wakimuona huyo baba, subhanallah, ikiwa mlikuwa mwacheza wenyewe, wewe washangaa mwenzako hayuko tu, ni wapi? Amuona babaki. Mpaka katufanya, nakumbuka sisi pia tukimwona babake hao pia sisi tukimbia, hatujui tukimbia nini. Basi tuona mtu yakimbia, yani baba yake hataki hata kumuona nje akicheza, nje ya nyumba hataki kumuona akicheza. Sasa malezi kama haya si mazuri, si malezi mazuri. Kuna mambo mingi sana yataharibika ikiwa mzazi hatakuwa na huruma na mtoto wake, ikiwa mzazi hata kuwa mpole na mtoto wake. Fa inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu, upole hautakuwa katika jambo lolote isipokuwa lile jambo litapambika, litakuwa zuri. Upole hauwekwi katika jambo lolote isipokuwa lile jambo litapambika. Wala yunza'u min shay'in illa shanahu, na upole hautaondolewa katika chochote kile isipokuwa kitaharibika, kile kitu kitaharibika. Kwa hivyo achunge mzazi kutumia ukali wa kupita mipaka. Iko baadhi ya sehemu ambazo waweza kutumia kama siasa ule ukali katika kuondoa mambo ambayo si ya sawa, lakini sio asli. Sio asli. Asli ni upole. Asli ni mzazi kuwa na huruma na yule mtoto, wala sio asli kuwa yule mzazi hampi muda yule mtoto wa kujieleza, wala hana wakati yeye na watoto wake. Maamuzi ni yake. Moja nikisema ni moja, nikisema mbili ni mbili, wala hajali. Tizama Ibrahim alayhi salatu wassalam, na huu mfano nishawahi kutaja, pamoja na kuwa lile jambo ambalo alikuwa kiliota juu ya mtoto wake Ismail alayhi salatu wassalam kuwa amchinja ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima autekeleze sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndoto za mitume ni wahi. Lakini akakaa na mwanawe chini, mtoto mdogo, balagha ma'ahu sa'ya, yani takriban miaka 11, 12, 13. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara, mimi naoteshwa kila siku na kuchinja, hebu tizama wewe uonaje. Sasa hili ni jambo kubwa mno. Sisi kuna mambo madogo tu, mtu hawezi kukaa na watoto wake chini akashauriana na wao kila siku amchukulie yule mtoto, kwani ewe ngoja bwana chuma zako bwana uniambie lolote, mimi nauza ile nyumba. Pamoja na kuwa utauza, hakuna mtu atakuzuia, mfano shamba, nyumba, atakuuza ununue nyingine ufanye shughuli hii shughuli ile. Kaa na watoto wako chini, wanangu mimi nafikiria kufanya jambo fulani, maonaje? Mwache yule mtoto ahisi kuwa ana masuhudia ndani ya nyumba, mwache yule mtoto ahisi kuwa yeye ni mtu ndani ya nyumba, ni sehemu katika maamuzi yanayofanyika ndani ya nyumba. Lakini ikiwa wewe baba utakuwa hujali, roho yako ngumu, ukiingia ndani ya nyumba mtoto utaki azungumze chop wala kilima, ndo mzazi huyo. Akiingia ndani ya nyumba yeye watu wote wafumkana, hata paka pia akimuona ukimbia, katika suul akhlaq. Hii ni katika tabia mbovu sana. Allahu musta'an. Wa hadhihi ar-rahmatu war-rifqu yajibu an yabda'a ma'a al-awladi mundu sigharihim wa nu'umati adfarihim. Na hii rahma, na huu upole watakikana uanze kuanzia wale watoto ni wadogo, kuanzia yuanza kuzaliwa yuakuwa polepole yule mtoto, ule huruma lazima uwepo pale. Watamdhi watastamiru ma'ahu, yaendelea namna hiyo, ule huruma kuishi na yeye, na huruma kama wanavyosema baadhi ya watu, yani msemo wa siku hizi, mchukulie mtoto wako kama rafiki yako, yani mweke karibu, muonee huruma, keti na yeye na upole. Fa innaha sababun liqurbil abna'i min aba'ihim, ni sababu ya watoto kuwa karibu sana na baba yao. Watoto wa karibu na baba zao, wale mababa ambao wana huruma, wale mababa ambao ni wapole. Wa mahabbatihim lahum, na ni sababu ya wale watoto kuwapenda baba zao. Wa ma'awujudi hadha alqurb wa hadhihi almahabba yashulu tawjihu alabna'i lilkhair, na kukipatikana kule kuwa karibu na mtoto wako, akawa yuko karibu na wewe, huwa sahali kuwaelekeza wale watoto katika khairi. Watatayassaru an-nasihatu lahum, na yawa sahali kumpa nasaha yule mtoto. Wakadha istijabatuhum wa qabuluhum laha, na pia kule kukubali na kuitika kwa wale watoto kwa nasiha unazompa. Wakati mwingine mtoto ana jambo ataka kukueleza, lakini aogopa kwa sababu ya roho ngumu uliyokuwa nayo wewe baba. Pengine amedanganywa kule na rafiki zake, aambiwa ukivuta bangi wewe utajiona kama waruka juu ya hewa, kila kitu kwako itakuwa sawa. Hata ile karatasi ya mtihani utajaza kwa dakika tano tu. Sasa yule mtoto pengine hajui ya mama, amedanganywa huko, aje kumwambia mzazi, baba hebu mimi mmeambiwa jambo fulani, mvipi ushaanza kuvuta bangi wewe? Sasa wewe siku nyingine atakuja kuambia kitu, hata kuambia, na ndio wamtia kwenye majanga. Mtoto atamani nini? Atamani chakula fulani, hapati. Marafiki zake wamwambia, sikiliza, ukiingia katika mkondo huu kila kitu kwako itakuwa sawa, haswa watoto wa kike. Mtoto wa kike haharibiwi kwa sababu ya chipsi tu. Aogopa kumwambia babake ninunulie chipsi ndani ya nyumba, yuenda iwaharibika huko nje kwa marafiki waovu, yuwapelekwa na kupelekwa huko. Kwa nini? Kwa sababu amekosa vitu vya kijinga kijinga tu. Yule baba amekuwa mkali, amefura, anaambiwa ununue chipsi masala. Hebu bwana, sumbua tu nyi. Baba wewe utaishi vipi na watoto wako namna hiyo? Raha gani umepata katika nyumba ukiingia wewe mkali mwanzo mpaka mwisho? Haya yote haya ni makosa katika malezi. Yatakikana watu wawe wapole na watoto wao, kuwa na huruma na watoto. Mwache yule mtoto awe karibu na wewe. Akiwa karibu na wewe, zile shida zake atakufungulia, utamtatulia. Ikiwa kuna jambo amekosea, utampa nasaha kwa uzuri, atakubali. Lakini wakati mwingine utaona ile jafa, ule ususuavu ulioko baina ya baba na mtoto, kiasi cha kuwa ni kama wapangaji, yani wamekanda na nyumba moja. Yule hamjui huyu wala huyu hamjui huyu. Mtoto akiingia na nyumba, salamu alaykum, alaykum salam, huyo ashaingia na room yake, hata azungumzi na yule baba, kuna chochote. Mpaka sasa akishakuwa yule mtoto, hauwezi tena sasa kumpeleka unavyotaka wewe baba, ndio mbona mwanangu yuko hivi, mbona mwanangu yuko hivi, ulikuwa vipi wewe tangu mwanzo, malezi yako yalikuwa vipi? Yalikuwa sio malezi ya kisawasawa. Hapa tukosea sana sisi, kutokuwa na huruma na watoto wetu. وقد تكاثرت النصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذه الركيزة. نصوص زمكوجة نيجي سانا كتك سنة أمتوم صلى الله عليه وسلم كبينيشا مسنجه كبينيشا نغزه. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما. أمتوم صلى الله عليه وسلم سكموجة مكا amemshika al-Hasan ibn Ali mjukuu wake, akambusu mjukuu wake, kama vile mmoja wetu leo akiwa na mtoto wake ambusu mtoto wake. Wal-Aqra' ibn Habis radiyallahu anhu jalisun indahu. Na al-Aqra' ibn Habis alikuwa amekaa pale, na al-Aqra' asili yake ni badwi, kisha ndio akaja akaufahamu Uislamu unavyomueleza akaufuata. Ni sahaba radiyallahu anhu. Faqala inna li 'ashratan min al-walad, akamwambia Mtume sana, mimi nina watoto kumi, ma qabbaltu minhum ahadan, sijawahi hata siku moja kumbusu mmoja katika wao. Nina watoto kumi, sijawahi kumbusu hata mmoja. Fanadhara ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akamtizama kwa mshangao, watoto kumi, hajawahi, sijui mafahamu, hajawahi kumbusu hata mmoja. Tasawwar, yani mtu ana watoto kumi, wa kwanza, wa pili, wa tatu, miaka mpaka wafike kumi, hata mmoja hajawahi kukaa kambusu. Qala sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham, yule asiyeonea huruma wenzake na yeye Allah amrehemu. Kwa kule kuwa na huruma na yule mtoto pia ni katika sababu za kupata rehema nani? Allah subhanahu wa ta'ala. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال alikuja bedui mmoja kwa mtume, na mabedui walikuwa na roho ngumu sana, mabedui wana roho ngumu sana kwa sababu hawajui dini. Akaja bedui mmoja paka kwa mtume sana, akamwambia tukabbiruna sibyan, hivi huko kwenu mabusu watoto wadogo? Watoto wadogo pia mawabusu? Famanu kabiluhum, kulikuwa tutubusu watoto, yani wakali sana wao dhidi ya watoto wao, hatuwabusu watoto. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تو سلم كما او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمه نملك كيتو كويلي كواكو ميم ikiwa Allah ameondoa rehema ndani ya moyo wako nikufanye nini naweza kukufanya nini mimi ikiwa Allah ameondoa rehema katika moyo wako yani hivi waweza kumuona mtoto mdogo wewe wazaliwa wa kwanza wa pili hata kumbusu mbusu waishi vipi wewe hili jambo laanza kwanza yule mtoto ni mdogo kuwa na huruma na yule mtoto wenda naye pole pole akikua muache yule mtoto awe karibu na wewe ahisi akiwa na wewe yuko huru kukueleza yale yanayomsumbua katika kichwa chake kuna baadhi ya watu leo wateseka mimi nazungumzia vijana maskini manake kadhaa washawahi kufuata au kunifuata wengine bwana zungumza na babangu nitaka kuoa bwana ah sijui nianze vipi ah mpaka kuoa pia juu aanze vipi hajui aanze vipi kumwambia babake mimi nataka kuoa na ni mtoto ambaye ashakuwa mtu mkubwa ana kazi zake atakana aoe asema sijui nianze vipi sasa wewe nenda kazungumze naye sasa zungumza naye kwa nini bwana mwambia mimi niko tayari ili kuwaje mpaka akakuogopa kiasi hicho ilifikia vipi mpaka akawa yakuogopa kiasi cha kuwa hawezi kusema neno kama hilo amenyamaa tu atifika tu nyamaza tu yuafa polepole lakini hakuna shida wacha twende labda siku moja yule baba atakumbuka niulize mwanangu vipi utakuoa nataka baba haraka haraka nataka baba baada ya nini miaka mtoto amefika sasa umri wake ni mkubwa kumbe alikuwa hilo jambo alitaka miaka 5 6 iliyopita lakini baba vile yuko mbali sana na yule mtoto labda pengine ameona mtoto wa ndugu yake wa jirani yake ah mbona mtoto fulani anaoa wangu bado mwanangu vipi bwana wewe bado wewe kwa nini baba niko tayari kumbe alikuwa yuongojea wewe uanze vile anavyokuogopa huu ubaba huu si wa sawa huu ni ubabe si ubaba ubaba ni huruma baba atakikana awe na huruma ndani ya nyumba yake waonee huruma watoto wake aishi na wao kwa huruma na rifq na dini na wala usidanganywe kwa ukiwa namna hiyo watoto wako wataharibika la la la bali ndio nafasi nzuri waipata kuishi na watoto wako vizuri wakuelezee shida zao wakuelezee na wewe uwape nasaha shauriana na watoto wako ndani ya nyumba wataka kufanya jambo lolote ndani ya nyumba mwache hata kama wewe ushaamua kwa utafanya umeamua wewe tayari utafanya tu lakini mwache tu na wewe umwangalie atasema nini unaje mwanangu nataka kufanya hivi na hivi ah mimi naona ufanye baba basi afura kichwa yule mtoto aona yeye pia mashallah yumo basi ndio wewe mlele hivyo mwache aone yuko ndani ya nyumba yuwasikilika na yeye ushauri wake na wewe uko na yeye siku nyingine na yeye pia hatafanya jambo lake isipokuwa atakuweka wewe karibu aweza kufanya makosa makubwa sana kule nje kwa sababu gani hakupata mtu wa kumshauri na kumwelekeza kwa kuwa muamala wako ulikuwa ni wa ususuavu na ukali wallahu almusta'an qala hafidhahu allah an-nushh wa at-tawjih wa aidan min raka'iz tarbiyat al-abna' al-'azima al-mudawamatu 'ala an-nushh wa at-tawjih miongoni mwa misingi na nguzo muhimu sana katika kuwalea watoto kudumu katika kuwapa nasaha na kuwaelekeza katika usawa la siyama ila maali al-umur haswa haswa katika mambo makubwa yule mtoto alelewe akiwa akumbushwa mambo makubwa mbeleni mwanangu fanye hivi mimi nataka uje uwe kadha mimi nataka uje ufanye kadha mwache yule mtoto awe atakulia na nasiha zako na mwelekezo na umpeleka wa makarim al-akhlaq tabia njema bitaalim al-aqaid al-diniya faraid al-islam wa arkanihi wa sa'ir al-awamir al-shar'iyya bid'an bitaalim al-aqaid al-diniya kwa kwanza mwanzo kabisa kumfundisha itikadi sahihi kwanza yule mtoto mdogo ajifahamu aanza kufundishwa aqida tauhid pole pole paka kwenye faradhi za Uislamu na nguzo zake na mambo mengine ya kisheria wakadha inda zajri wa tahdhir, wakati unapotaka kumkataza jambo na kumtahadharisha, yabda'u bil kaba'ir min adh-dhunubi wal atham wa sa'iril manahi shar'iyya, mwanzo aanze na yale madhambi makubwa, madhambi makubwa kabisa, kama kuanza na shirk na kufr, kisha na mengineo katika makatazo ya kisheria. Fahadhihi al-umur yajibu an yakuna laha an-nasibu al-akbar min at-tawjih wan-nusah, haya mambo yatakikana yapewe sehemu kubwa zaidi katika kumwelekeza yule mtoto na kumnasihi yule mtoto. Wa ba'daha yaltafitu al-walidu wal-walidatu ila ghayriha min al-umur allati yasluhu biha halu abna'ihim fi ad-dunya min al-mat'ami wal-malbasi wa ghayriha, kisha baada ya hapo ndio yule baba au mama aangalie ile mambo mengine ambayo yasaidia katika kumtengeneza yule mtoto na hali yake kuwa nzuri katika kula na kunywa na kulala, kuvaa. Leo tizama mzazi, sasa hivi tuko kumi la mwisho laingia hili, sio kumi la mwisho laingia hili, utawakuta wazazi hawatoki kwenye maduka, mara duka hili mara duka lile, mara duka hili mara duka lile. Atafuta nini? Atafuta nguo za kusherehekea sikukuu. Sikukuu kuisherehekea, lakini tumetanguliza nini katika Ramadhani yetu ili tuifurahie sikukuu? Ibada mtu hafikirii kabisa, wala kumwambia mtoto wake fanye ibada. Na huyo anayetafutia nguo, ujue ni jibaba zima, jibaba zima. Mtoto wa miaka 15 16 eti bado atafutiwa nguo na mamake, bado atafutiwa nguo, atafutiwa nguo huyu, hii tamechi akivaa hii na hii tamechi, toto zima ha. Alafu siku hizi kuna nguo ununuliwa, zile nguo za zamani zilikuwa zikivaliwa na wenda wazimu, lakini siku hizi zavaliwa na wenye akili. Suruali iende ikapasuliwe pasuliwe sijui wapi huko, iliwe na panya sijui nini. Siku moja nafikiri kuna mwenda wazimu fulani kule kwa nchi za kikafiri alivaa, ikaonekana da, oh, yule bwana muona vile mvaa, ndio anapanya. Kesho jamaa ankuja anunua nguo dukani ntoboka. Kwa nini ununue nguo kutoboka? Basi nunua nzuri, alafu uende nyumbani ukairarue rarue, itakuwa rahisi zaidi. Maanake imekuwa ni ghali ile, na baadhi ya vijana zimetoboka mpaka kwenye mapaja huku, kisha waje kuswali nazo nguo kama zile. Hii hatari na sijui, lakini kuna mambo yenu ukikaa chini ukifikiria waweza kushinda. Alafu huyu ajiona ameendelea, yeye akivaa vile ajiona ameendelea, wewe unaevaa kanzo kuona mshamba yule, mshamba mshamba yule. Angalia mtu amepiga mjinzi wake, tena adunda kwanzia juu kwenye kofia kama imeliwa na panya panya hivi, kepu ile, kisha amekula fulana pale imeandikwa sijui ni vitu gani bigdadi, huku imetoboka toboka, huku imetoboka. Hiyo ni fashion. Ukija kwenye suruali imekatwa katwa kwenye makadio, imekatwa katwa kwenye magoti, kwenye mapaja hivi. Mtu kijana wa Kiislamu amevaa hiyo, ndio fashion, ndio model hiyo ya kisasa, sio fashion ya kisasa. Huu wenda wazimu watu wauache, waelekeze watoto wao katika kheri, waonasihi watoto wao katika mambo ambayo ni mazuri. Kanzu itavaliwa wakati wa swala ya Eid tu, mtu akitoka salatul Eid tuplia mbali ile kanzu, kisha angalia vituko vinavyovaliwa siku ya Eid na vijana wetu tu, wallahu almusta'an. Na wengi katika wazazi wameghurika hivyo, waona kulea watoto ni kuwanunulia nguo nzuri nzuri kama hizo zinazoitwa nzuri na hakuna uzuri ndani yake, na kuwapa vyakula vizuri, vinywaji vizuri vizuri peke yake. La, hiyo haijatosha, kuna mambo makubwa zaidi katika kuwalea watoto. Na ndio nasema mara nyingi utampata mzazi amwambia yule mtoto, hivi wewe huli kwenu? Hivi wewe hapa nyumbani hulali wewe? Hivi wewe huvai hapa? Yaani amtajia hivyo vitu ili kumwambia kuwa kwa nini ni muovu wakati iwala iwanwa iwavaa iwalala. La, hizo si hivyo, si vinavyochangia katika kumuongoza yule mtoto. Mtoto huongozwa na mambo makubwa zaidi. Lau kama ungelia tanguliza mzazi usingejuta, isipokuwa ikiwa kadari imepita. Ikiwa wewe umechukua njia zote za sawa, Allah akakadiria yule mtoto akawa yeye mwenyewe yuko hivyo, basi wewe ushatoka jukumu lako mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, umelitekeleza. قال ومن الوصايا البليغة النافعة المسددة ما ذكره الله عز وجل في كتابه عن لقمان الحكيم حينما وعظ ابنه في سورة لقمان حيث بدأ معه بالتوحيد. نكتك نسية أنباز ننزور زلزنا منفاة نينجي سانا منفاة مينجي سانا دنياكي نصاح لزلزن يوكا كبيس نزيل الزوزتاج الله سبحانه وتعالى كتك كتابو شاكي كوسم جواكي مهم لقمان الحكيم alipompa mawaidha mtoto wake katika suratu Luqman, mwanzo alianza na tauhid, ya bunayya la tushrik billah, alianza na kumkataza na shirk na kumuamrisha tauhid. Wathanna bil amri bi birri alwalidain, pili akamuamrisha kuwatii wazazi na kuwafanyia wema wazazi wawili. Wa ba'daha nabbahu ala ihatati Allah azza wa jalla bi khalqihi, kisha akamkumbusha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake imeenea viumbe wake wote. Ya bunayya innaha intaqu mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fi samawati au fi al-ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir. Allah ayajua yote, akamkumbusha awe na muraqaba ili yule mtoto asiwe afanya kumridhisha mzazi peke yake na kujiepusha na maovu kwa sababu ya kumuogopa mzazi peke yake, la amkumbushe kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akuona kule uliko. Wa fi dhalika isharatun li dharurati muraqabati Allah jalla jalaluhu fi jami'i af'ali, na pale amuishiria mwanawe awe atahisi kuonekana na Allah subhanahu wa ta'ala kila alipo, kila anapokwenda katika vitendo vyake vyote. Thumma hathahu ala iqamati ssalati التي هي أعظم الأعمال البدنية, كيشا أكاميميزا اسمميشا صالة نصالة نميونغوني معبادة تكوف كبيسة كتك عبادة زكي ويلي ويلي. وختم وصيته بتنبيهه على جملة من رفيع الأخلاق ومعالي الأمور, كيشا أكاميزيا نصح زاكي وكم ومريشا نكم ويلكيزا كتك جملة يتبينجي منزور مبالي مبالي. نهابا akataja aya zinazozungumzia zile taujihad na nasaih Luqman alizompa mwanawe, na mimi sitazitaja kwa sababu tumesoma risala nzima hapa za fawaid zinazopatikana katika kisa cha Luqman. Kwa hivyo anayetaka aweza kurejelea kwenye audio hizo, tushamaliza kusoma kile kitabu atapata. Qala wa qad intahaja hadha almaslak alanbiya wassalihun kama marra fi alwasiyah alsabiqa, na wamefuata mkondo huu na manhaji hii mitume wa Allah na watu wema kama tulivyotangulia kutaja. Wa dhakara Allah jalla wa ala an nabiihi Ibrahima wa Yaqub alayhim assalam faqala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تزام أبا أتكوتك ومتوم وتي ولكوا وكيوسيا وتطواو يويا جامبل توحيد كونزيا إبراهيم نيعقوب na wengineo katika mitume waambie watoto wao ya baniya enyi watoto wangu inna Allah astafa lakum ad-din, Allah amewachagulieni nyinyi dini ya Uislamu fala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa nyinyi ni Waislamu, sababu ndio ghaya, ndio malengo. Ukifa wewe ni Muislamu, khalas, wewe umefaulu. Ni mtu ajibidishi amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe husna al-khatima, afie katika Uislamu, huyo ashafaulu. Ushafaulu ukifa katika Uislamu. Kwa hivyo mitume walikuwa kihimiza watoto wao jambo hilo, kushikamana na tauhid, kushikamana na Uislamu mpaka katika firashul maut. Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut, amfikiwa na mauti Yaqub. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي, سبحان الله متومي وصيواه ومشو كبيسة توحيد, ما تعبدون من بعدي توحيد توحيد توحيد مبكى واندوك دنياني ووصيواه رتواه توحيد سيسي متو وكبت مراذي تكي دوغو أونا هابا مين انداو هابا هايا سيباكي amuita mwanawe, waona yule ami yako yule mwivi yule, yule atajifanya wapenda, si mtu mzuri yule, yule ataufanya hivi na hivi, au si wa kukata kizazi, au sio kata kizazi. Waona mwanangu, ushaniona mimi nikienda nyumba fulani asija kuona, kwa hivyo mimi nikifa usende kule. Ha, pia unkufa pia bado watu wakata kizazi. Haya ndiyo tunahusia watoto wetu, watoto wetu tuwahusia mambo ya ajabu ajabu, dunia na nini basi. Lakini mitume hawakuwa hivyo, mitume walikuwa wakihusia watoto wao tauhid mpaka katika kuondoka duniani, kwa sababu ndiyo kufaulu kwao hapa duniani na kesho akhira. Na mtu akiona tauhid mambo yake yote yatatengenea biidhnillahi ta'ala. Wa athna rabbul alamin ala nabihi Ismail alayhi salam bikaunihi ya'muru ahlahu bis-salati waz-zaka. Allah amemsifu mtume wake Ibrahim Ismail alayhi salatu wassalam kwa kuwa alikuwa akiwaamrisha watu wake wa nyumbani swala na zaka. Faqala ta'ala wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati, alikuwa akiwaamrisha watu wake swala na zaka. Wa amara Allahu ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam an yuhafidha ala ada'i as-salawati al-mafruḍat wa an ya'mura ahlahu biha aydan wa yahuthahum ala fi'liha kama qala ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam awe atadumu katika kutekeleza swala za faradhi, na kuamrisha watu wake wa nyumbani pia kuwahimiza kutekeleza swala. Wa'mur ahlaka bis-salati, waamrishe watu wako wa nyumbani swala, swala waswali, wape nasaha, waelekeze katika khiri kama hizi. Kwa hiyo hii ni katika nguzo muhimu sana, kuwaelekeza watoto katika khiri na kuwaongoza katika khiri. Wayadkhulu fi tawjihi al-abna'i wa nushihim aydan, na pia yaingia katika kuwaelekeza watoto na kuwanasihi pia. An yujannibal walidu abna'ahu min kulli ma yufsidu akhlaqahum wa dinahum, yule mzazi awe atawaepusha watoto wake kutokamana na kila ambacho kitawaharibu akhlaq zao watoto wake na dini yao. Mithl sama' al-aghani, kama kusikiliza nyimbo ndani ya nyumba. Baba we ameweka ile maspika yamezunguka rumu nzima ile, kisha mtoto awasha, akiingia nyumbani mtoto ateza tu ile, baba ah, mwanangu wajua kuteza we. Ndio tarbia hii. La, haya mambo yaondolewe katika majumba, ama yatumike katika khiri. Ikiwa ipo isikilizwe Qur'an, isikilizwe mawaidha, lakini ikiwa wajua yatumika katika shari, ondoa ndani ya nyumba yako, ondoa ndani ya nyumba yako. Wal qanawat ad-darra, na channel ambazo zina madhara. Wengi katika wazazi sisi twalalamika, twasema kwa lazima tuweke TV ndani ya majumba yetu, tuangalia habari. Kwani hizo habari zipatikane kwenye maredio? Susikilize redio. Hebu iondoe TV we katika nyumba yako, keti kama miezi miwili mitatu, utapata raha wewe ujaiona. Kazi gani sasa ndani ya nyumba, kisha wewe utoke, yule mtoto aweka channel zingine za ajabu ajabu mle ndani, ama aweka manyimbo pale ndani, ama wapungukiwa nini wewe ukiitoa ndani ya nyumba? Tena hujatosheka na uweke na madishi kule juu. Unaona madishi yamepandwa kule kwenye majumba, twaweka watoto wetu waangalia vituko vituko, kisha yale mambo yatakuja kuathiri katika tabia zao na akhlaq zao. Tena musalsalati chafu, watu wamekaa waangalia. Na la kushangaza, wakati mwingine utampata mzazi na mtoto wake wamekaa pamoja waangalia, wafuatiliza love story, musalsal za mapenzi wafuatiliza. Ndio wamfundisha nini mtoto wako? Sisi tuangalia tu. Kwani kuna ubaya? Ubaya upo, tena mkubwa sana ubaya unaopatikana pale. Haya ndiyo yaliyoharibu wengi katika watoto wetu, haya mambo haya, kuangalia angalia machannel machafu machafu na nini na balaa zote, zimeharibu wengi katika watoto wetu. Wengi sana wameharibika, wamekuwa wana vituko vya ajabu ajabu. Na wanawake majumbani, mume wewe, mwekee mkewe tu wewe, angalia pale kuna vituko gani wafanyiwe yule mume mwingine kule ndani ya TV bwege yule, lakini yule bwege la kuakti tu, si bwege la kikweli. Wajafanywa wewe bwege mpaka ukome kweli. Kuna watu wateswa amjui nyi katika majumba yao, wamewaharibu wenyewe watoto wao na wake zao kwa sababu ya haya madudu wanayotia ndani ya majumba. Alafu kitu kingine pia napenda nitanabaishe, wakati mwingine sisi wazazi tukiwaona watoto wa wenzetu jirani ama kadha, pengine waona mtoto wa jirani yako ameshika dini, labda amehifadhi Qur'an ama asoma vizuri Qur'an, waje kumwambia na mimi nataka mtoto wangu awe kama wako, wewe ushaulize iweishi vipi yule mtu, kabla hujazungumza na mimi mwanangu nataka awe hivi, ushauliza yule mtu ndani ya nyumba iweishi vipi, kwa sababu utaleta balaa. Kuna wazazi wangapi ambao wachukua watoto wao, afikiria akimpeleka kwenye tahfidh pale akimbwaga hivi, basi baina ashiyatin wa duhaha ma baina almaghrib wal isha fa'ala Allahu ma yasha, atakuja yuko salama kabisa mihifadhi Qur'an kabisa. Hii ndoto hii, wewe utampa kazi yule mwalimu mpaka mwisho, atakuita baba njoo mwanawe tukua ndanaye, si mwezi anishinda, kwa sababu yeye aje pale madrasa asome inshallah ahifadhi, akirudi nyumbani amewekiwa channel za makatuni, kazi yake yeye kuangalia Tom and Jerry tu mwanzo mpaka mwisho. Mwanangu anchoka bwana, mwache angalie Tom and Jerry mwanzo. Hawa watoto kuangalia Tom and Jerry hawasikii hawa kweli, kwa sababu yale mambo naona pale ya muathiri yuwa, kama vile aona ni ushujaa vile anavyofanya yule mmoja kumtesa mwenzake ama huyu. Yaani hivi vitu vimewekwa kwa ajili ya kuosha osha akili za watu, lakini watu hawajui. Ama ukamwona mtoto mkubwa anketi akiangalia Superman, ati mtu yuaruka, kisha ndio amisha keti na mtoto mmoja mtu mzima amaliza form 4 zaidi ya miaka 18 anketi na mimi, unaje bwana nkaruka building ile mpaka building ile, wallahi ananiambia maneno nkaruka hivi mimi. Sasa namwangalia anambia, hebu nenda katafuta watoto wenzako zungumza mambo kipuzi, azungumza nini sasa? Si yeye akili yake imekuwa ya kitoto kwa sababu ya yale anaoketi akiangalia, mpaka yamemwathiri psychologically yuko namna hiyo. Na nishaona wangapi katika watoto, sisi tuwafundisha, nishaona wangapi katika watoto tasarufati zao, nikimwita mzazi mjo, huyu mvipi huyu nyumbani yuangalia katuni sana, remote yake wakifika nyumbani basi aona ni fakhari yule mzazi. Wallahi mimi nishaambiwa na mzazi namna hiyo, aona ni fakhari yeye kwake, kwa yule mtoto akifika nyumbani remote yake azunguka kwenye katuni hii katuni ile katuni hii katuni ile, mwisho yule mtoto anakuwa na akili kama za kibonzo bonzo. Chunga mzazi, chunga sana mzazi. Au mzazi atoke gulia gumosi gupili mpaka kwenye duka, eti enda kununua ile aitwaje pad ile ndani ya tema games gani gani, ampe mtoto kwa sababu mtoto asumbua ndani ya nyumba. Lakini ukimpa ile yeye yacheza tu, hata ukamuita yeye hasikii, hasikii kabisa, hata ukamuita fulani naja sasa hivi bado kidogo. Wewe ndio umechangia katika hayo, ile mtoto apoteza umri wake katika upuzi, katika mambo yasiokuwa na faida, kwa sababu wewe mzazi umekubali kuwa babysitter wa mwanangu iwe ni TV ama iwe ile game inayochezwa pale, basi ndio wamlea mtoto wako pale. Chunga sana na hili, wallahi ni sayhat nadhir, wallahi sayhat nadhir, watu wachunge sana haya mambo, yameharibu wengi katika watoto. Walakin akthara an-nas la ya'lamun. Ikiwa utakuza kizazi namna hii, sijui kuna kizazi gani kinachokuja huko mbele. Allahu musta'an. Qala wal alati al muharrama kama tuliyotaja, wa kadha yahdharu min adh-dhahabi bi abna'ihi li amakin allahu al muharram. Pia katika sehemu ambazo kuna mambo ya lahu ya mchezo na upuzi ambao ni wa haramu, haifai kwenda baba tu kwa watoto wake, enda nao sinema, enda nao sinema kuangalia film weekend, bwana acha tusherekee na watoto wetu, wewe mwenyewe kwenda ni haram, haijuzu. vipi wabiba na mtoto wako, ama sehemu ambazo zina ikhtilafu waume kwa wake nini, watu wavurugana kule ndani, wewe wabeba na watoto wako pia uende kule, uende ukatembee na, yani umekosa sehemu zozote za kutembea mpaka uende katika sehemu kama hizo zenye upuzi mwingi na kuna uchafu wa kila aina pale ndani. Ama wamkuta mzazi akwambia mimi naenda na watoto wangu holiday, wapi? Ataje sehemu ambayo si mzuri, sehemu ambayo ina uchafu, kama nchi ambazo zina uchafu, kwende katika nchi kama zile atendio holiday. Haya yote haya ni makosa, ni makosa wazazi tuwayafanya, tutakikana tujiepushe nayo. Kesho biidhnillahi ta'ala tutajaribu, Allah akituwezesha, kumalizia kilichobakia katika hii risala biidhnillahi ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.